daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Resort rolnictwa zastanawia się, jak odzyskać działkę pod budowę CPK. Minister rozmawiał już z jej właścicielem. Prezydent Karol Nawrocki nie pouczał prezydenta Francji. Po internecie krąży fikcyjna rozmowa obu przywódców. Żydowscy osadnicy atakują kolejne palestyńskie wsie na zachodnim brzegu. Mowa jest o nawet 60 atakach w ostatnich dniach. Zamiana gruntów może rozwiązać sprawę działki w Zabłotni przeznaczonej pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. W środę szef resortu spotka się z obecnym właścicielem gruntu, wiceprezesem Daftony Piotrem Wielgomasem, aby omówić możliwe rozwiązania. Jednym z rozwiązań jest zamiana gruntów, bo faktycznie takie działanie mogło być podjęte wtedy, kiedy pan Wielgomas dowiedzieć się mógł, że ta ziemia będzie w jakiś sposób zagrożona, użytkowanie tej ziemi ze względu na plany związane z CPK. I wtedy zamiast sprzedawać tę działkę dla pana Wielgomasa, może warto było zaproponować wydzierżawienie ziemi w innym miejscu. Innym rozwiązaniem ma być ewentualna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, aby można było działkę pozyskać szybko. W 2023 roku, pod koniec rządów PiS, resort rolnictwa zgodził się na sprzedaż za niemal 23 miliony złotych 160-hektarowej działki, która pierwotnie miała być przeznaczona pod budowę torów do CPK. Teraz ziemia może być warta nawet 400 milionów złotych. Zmarła Elżbieta Penderecka, działaczka kulturalna, promotorka muzyki, twórczyni festiwali, strażniczka dziedzictwa Krzysztofa Pendereckiego, swojego męża i jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. Pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia imienia Ludwiga van Beethovena. Pendereccy byli małżeństwem przez 55 lat, aż do śmierci kompozytora w 2020 roku. Pani Elżbieta była obecna na wszystkich wyjazdach Krzysztofa z Symfonią Warszawią, zauważa dyrektor Symfonii Janusz Marynowski. Niezłączny duet i artystyczny, i w życiu. I wszyscy chyba sobie zdawali sprawę, że gdyby nie pani Elżbieta, to Krzysztof Penderecki być może aż w takiej wielkiej skali, jak zaistniał na świecie. Na świecie by nie zaistniał wtedy. Pani Elżbieta była tak niezwykle wspierająca i organizująca całe życie dla Krzysztofa Pendereckiego, że to było wzruszające. O śmierci Elżbiety Pendereckiej poinformowało Stowarzyszenie imienia Ludwika van Beethovena. Nagranie dotyczące rozmowy pomiędzy prezydentem Polski a prezydentem Francji jest nieprawdziwe. Z wideo, które obiegło internet, wynika, że prezydent Karol Nawrocki powiedział do prezydenta Francji Emmanuela Macrona: Polska nie potrzebuje od Francji lekcji historii, my tę historię pisaliśmy własną krwią. Sprawdziliśmy źródło, okazało się, że cały materiał to fikcja, stwierdził dziennikarz Mateusz Dolatowski w TVP Info. Nagranie pochodzi z kanału, który sam w opisie zaznacza, że wszystkie historie przedstawione na tym kanale są całkowicie fikcyjne i powstały wyłącznie w celach rozrywkowych. Mimo tego dopisku film został wyrwany z kontekstu i rozpowszechniony jako autentyczny. W rzeczywistości prezydent Karol Nawrocki nigdy nie wypowiedział tych słów. Cała historia została zmyślona i stworzona w celach satyrycznych. Dziennikarze sprawdzili też zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych przez posła Marka Jakubiaka, który zapytał, czy już nie ma obowiązku stawiania unijnych flag. Na fotografii kanclerz Niemiec Friedrich Merz występuje na konferencji po posiedzeniu Rady Europejskiej na tle dwóch niemieckich flag bez flagi Unii Europejskiej. Jak się okazało, flagi unijne były widoczne w szerszym kadrze, a zdjęcie zostało przycięte i z tego powodu nie były one widoczne. O kolejnych atakach żydowskich osadników na palestyńskie wsie na okupowanym zachodnim brzegu donoszą media. Wieczorem zaatakowana została wieś Deir Dibwan, położona na wschód od Ramallah. Zamaskowani napastnicy wtargnęli do miejscowości, rzucali kamieniami w mieszkańców, próbowali wedrzeć się do meczetu i podpalili dwa auta. Wcześniej to samo stało się w innej miejscowości. Według doniesień mediów przybyli na miejsce izraelscy żołnierze, nie aresztowali napastników, ale starli się z Palestyńczykami. W ciągu mijającego tygodnia doszło do 60 ataków żydowskich osadników na wsie na zachodnim brzegu, w których rannych zostało 17 Palestyńczyków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? I've been taken on a new direction, but I have to say I've been thinking about my own protection. It scares me to feel this way. Jedyne niespodzianki na płycie Agi Zarion, która dziś prawie w całości, na pewno w obszernych fragmentach, w liście osobistej. A teraz też obszerne fragmenty z udziałem autora Dezydery. Pytają mnie, gdzie się widzisz za 5 lat? Czy masz obmyślony plan? Już wiesz, czego chcesz, więc... Start i mam problem, reszta depcze mi po piętach. Ja tracę oddech, biegnę i nie mogę przestać. Słyszę w głowie rytm mojego serca. Czuję, że już tracę prowadzenie. Nogi odmawiają posłuszeństwa. Ciemno przed oczami, ale pierdę. Co jeśli nie dam rady? Jeśli zabije mnie tempo? Czy spojrzysz na mnie, gdy nie będę zwycięzcą? Stop, które miejsce? Przed sobą mam tylko ich plecy. Dość, po co biegnę? Jaki sens ma dotarcie do mety? Słyszę w głowie rytm mojego serca. Czuję, że to niewłaściwe miejsce. Głowa mi odmawia posłuszeństwa. Ciemno przed oczami, ale pierdę. Co? Jeśli nie dam rady, jeśli zabije mnie tempo, czy spojrzysz na mnie, gdy nie będę zwycięzcą, jeśli upadnę? Miejsce. Przed sobą mam tylko ich plecy. Dość, po co biegnę? Jaki sens ma dotarcie do mety? Słyszę w głowie rytm mojego serca. Czuję, że to niewłaściwe miejsce. Głowa mi odmawia posłuszeństwa. Ciemno przed oczami, ale biegnę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pewnie myśli dzisiaj to ci się w głowie kłębią, bo to bardzo ważny dzień. Jest to ważny dzień, ale paradoksalnie mam mniej myśli niż kiedy sklejałem ten album w całości. W końcu wypuszczony jest w świat. Ja mogę odpocząć trochę od myślenia. A powiedz, jak było z takim kończeniem albumu? Czy to była wieczna rozterka, czy tu się już stawia kropkę? Oj tak, to cały czas. Non stop myślałem, co mogę zmienić jeszcze, czy to jest spójne, bo część tych piosenek powstawała parę lat temu. Mhm. I utwory, które robiłem jeszcze w tym roku, chciałem, żeby wciąż były spójne, mimo że niekiedy mam preferencje już trochę inne, brzmieniowo, lirycznie, to chciałem zachować, żeby to była jedna całość albumowa. W twoim przypadku to pewnie jest rzeczywiście muzyka i słowa, to są dwa bardzo ważne aspekty, trochę osobne dla mnie przynajmniej, bo twoje teksty są takie, że można by je wydać jako tomik poezji i też by się broniły, niekoniecznie w kontekście muzycznym. Natomiast ta muzyczna walka pewnie była dla ciebie trudniejsza niż ta warstwa słowna, prawda? Bo ze słowem to ty nie masz specjalnych problemów. Wydaje mi się, że nie. Już całkiem okiem znałem swoje pióro, już wiem jak piszę, wiem o czym piszę, więc ciekaw jestem, co dalej wymyślę. I bardzo wyjątkowo trafny tytuł albumu, dlatego że to rzeczywiście są myśli, spisane. Tak. Prawda? I tyle. I cały czas ma się wrażenie, że po pierwsze to jest jakby rzeczywiście jedna opowieść, że to jest opowieść, która jest szczera do bólu, a nie każdego stać na przyznawanie się do własnych słabości. No i to jest taka walka z otaczającą rzeczywistością w jakimś tym szalonym pędzie. Taka próba zrozumienia tego, czego się nie da zrozumieć. Tak to ja odbieram trochę. To idealna interpretacja. Wydaje mi się, że tak, że mógłbym się podpisać pod tym i to mógłby być... Ale to twoja zasługa, bo w bardzo prosty, czytelny sposób komunikujesz to, co chcesz powiedzieć. I tak jak mówię, bez oporów i zahamowań. Po prostu się tym pięknie dzielisz. Myślę, że kiedyś mógłbyś te teksty wydać osobno. Nie mam jeszcze fizycznie płyty. Czy one są wydrukowane w książeczce? Teksty? Co, ja tutaj mam dla pana oczywiście. Super. To ja proponuję, żebyśmy przy wielu, wielu świadkach przeszli na ty, bo to jest świetna okazja. To mam dla ciebie płytę i z przyjemnością ci ją wręczę. I bardzo się cieszę, że tam są teksty, bo można sobie je poczytać tak trochę osobno bez muzyki. Zacząłem dzisiaj, no prawie zacząłem program, to był drugi utwór, od dla mnie wciąż ikonicznego wykonania Plot Twista tutaj w Trójce. Mm-hmm. Z uwagi na okoliczności, bo to był też ważny dzień dla ciebie albo dla was wtedy. Jakoś tak pięknie to się otworzyło. I powiem szczerze, ta wersja z bardzo minimalnym aranżem, zagrana na sesji Wosieckiej. I nie gniewaj się, tak po prostu uważam. Bardziej mi się podoba od tej na płycie. Ja się bardzo cieszę. Mi też się bardzo, bardzo podoba. I uważam, że jej piosenki, które są wyprodukowane w pełni, jeżeli sprowadzi się je do podstawy, czyli do instrumentu i słowa i śpiewanego, to, albo po prostu piosenki, to znaczy, że to jest dobra piosenka. Jeżeli się dalej broni. Tak, jeżeli się dalej broni. Dla mnie ten przekaz, który jest w tej piosence i w innych, ale mówię na jej przykładzie, jest tak mocny, że nie potrzebuje wielu ozdobników. Po prostu, tak mi się wydaje. No dobrze, następne wyznanie, takie szczere do bólu. Rany chyba nie daje rady. Rany chyba nie daje rady, przytłaczają mnie sprawy. Nie chcę wracać znów w to samo miejsce. Myśli robią się ciężkie, błędy dały mi lekcje, a popełniam wciąż te same. 10 lat, a ja cały czas rozdrapuję stare rany. Już się nie cofnę, zacznę pościg, biorę rozbieg i uderzam głową w ścianę. Płaczają mnie sprawy, nie chcę wracać znów w to samo wracają mnie sprawy. Nie chcę wracać znów to samo. Rady, chyba nie daję rady. Przypłacają mnie sprawy. Nie chcę wracać znów to samo miejsce. Myśli robią się ciężkie. Błędy dały mi lekcje. A popełniam wciąż te same. Płacają mnie sprawy, nie chcę wracać znów tą samą. Masz na sumieniu rozdrapywanie ran? Starych. Oj, zdarza mi się. Starych. Dalej. Ale coraz mniej. Czy takie napisanie tego jako tekst i wyśpiewanie trochę pomaga, żeby się od tego uwolnić? Na pewno. Na pewno zawsze właśnie trochę tak jest w pisaniu piosenek, że szukam czegoś wewnątrz głowy, głęboko, głęboko, co czasami nie jest dobre dla mnie. Emocjonalnie, bo trochę muszę się zastanowić nad też nie najfajniejszym okresem mojego życia. Wyrzucam to z siebie na papier i wtedy, powiedzmy, to jest mniej więcej przepracowane przeze mnie. Tak sobie myślę, że nas dzieli kilka pokoleń co najmniej i nikt nie był bez grzechu, tyle że ja byłem pewnie jakiś czas temu i to nawet całkiem spory. Ale mogę powiedzieć, że przekonałem się tyle razy, że rozdrapywanie starych ran nie ma sensu, że mogę to polecić zdecydowanie każdemu. Tak, a powiedz mi, na ile to tarmoszenie się z życiem, że tak to nazwę, i otaczającą rzeczywistością, które dotyczy tak naprawdę każdego z nas w każdym wieku, tylko że nie każdy się do tego tak pięknie, jak ty przyznaje, na ile ono ma zupełnie nowy rozdział, jeszcze bardziej intensywny, z jednej strony fajny, bo nagle powstała płyta, jesteś teraz w dniu jej wydania i tak dalej, ale na ile to jeszcze bardziej komplikuje tą walkę z rzeczywistością, no bo tak trochę jest, prawda, że nagle ci się ten świat zwielokrotnił, o tak bym to powiedział. Trochę tak, wydaje mi się, że są przede mną takie nowe wyzwania. Jeżeli jeszcze parę lat temu marzyłem o tym, okej, chcę zacząć koncertować, chcę w końcu wydać muzykę na serio, to przychodzą te dni, że moje marzenia stają się rzeczywistością, zaczynam koncertować i nawet nie zauważam, kiedy przestaję doceniać to, że popatrz, w końcu koncertujesz, jesteś tutaj, tylko myślę, okej, jak logistycznie ogarnąć dojazd z Krakowa do Wrocławia. Czy... Co akurat nie jest takie złe, że jesteś w stanie skoncentrować się na logistyce, bo ta logistyka jest potrzebna bardzo. Tak jest, tak. Ale właśnie przez to, że widzę, jakie mam nowe problemy, to czasami muszę zrobić krok do tyłu i stwierdzić, marzyłeś o tym, więc ciesz się, że jesteś zmęczony tym, że musisz dopracować utwory, bo o to chodziło mi od początku. Powiedziałeś przed chwilą, że zeszło z ciebie napięcie, bo już i tak nic nie poprawisz na płycie. To tak trochę jest, prawda? A ona jest i rozumiem, że jesteś z niej zadowolony. Jestem bardzo z niej dumny. Uważam, że jest to jest tym, chyba, to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, bo kiedyś, to rzadko się chyba do tego muzycy przyznają, ale kiedyś ktoś powiedział, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby słuchając tej płyty nie gryźć palców, że można było coś inaczej zrobić, prawda? Bo to jest wtedy dość niefajne uczucie. To jak teraz zeszło z ciebie już napięcie, to masz przed sobą trasę, która jest zupełnie innym, że tak powiem, rodzajem pracy. Jest, trzeba się zmierzyć z czymś zupełnie innym. Jest to też dla ciebie no, pewnie nowość w pewnym sensie, prawda? Jest skala nowość, tego wszystkiego. Wielka to jest nowość, bo pierwszy raz będę grał tyle koncertów pod rząd. Najpierw gramy trzy miasta. To jest Kraków, Katowice, Wrocław, a potem robimy sobie przerwę, tydzień i wracamy Warszawa, Poznań, Gdańsk. Więc to pewnie będzie dla mnie wyzwanie nawet nie tyle, żeby przygotować ten koncert, bo na to się najbardziej cieszę, na aranżę, na przygotowanie, który utwór po którym, żeby to wciąż było, nie chcę powiedzieć spektakl, ale coś, co spójnego od początku, historia powiedziana od początku do końca, ale będzie to wyzwanie fizyczne, żebym się nie rozchorował, żebym dał radę, żeby mi głos nie wysiadł, więc dużo jest wyzwań. A jak z repertuarem? Po prostu płyta? Czy coś więcej? Nie mam za wielu piosenek wciąż, mimo że wydałem płytę, to wydaje mi się, że większość utworów moich będzie. Może jakiś cover rzucimy, kto wie. O, to bardzo dobry pomysł. Byłem całkiem szybkim dzieckiem. Uciekałem przed duchami. Grałem w berkę z problemami. To, co za mną miałem za nic, do niedawna jeszcze. Skoro kiedyś było dobrze, może kiedyś będzie lepiej. Kiedy, gdzie i jak? Kiedy, gdzie i jak? Jeśli teraz jestem tu, kiedy będę tam? Kiedy, gdzie i jak? Kiedy, gdzie i jak? Jeśli nie wiem, czego chcę, jak dobrze siebie znam. Pytania od bliskich, jak długo mamy czekać? Każdy w ciebie wierzy, ale powiedz. Wiem, że czas dalej goni mnie, przed własną krytyką broni się. Zbyt prosty rym, zbyt prosty dźwięk do przodu powoli. Skoro kiedyś było dobrze, może kiedyś będzie lepiej. Kiedy, gdzie i jak? Kiedy, gdzie i jak? Jeśli teraz jestem tu, kiedy będę tam? Kiedy, gdzie i jak? Kiedy, gdzie i jak? Jeśli nie wiem, czego chcę, jak dobrze siebie znam. Niby jak mam wiedzieć? Męcząc siebie pytaniami nic nie zmienię. Teraz wiem, że będę, gdzie będę, wtedy, kiedy będę. Kiedy, gdzie i jak? Kiedy, gdzie i jak? Jeśli teraz jestem tu, kiedy będę tam? Kiedy, gdzie i jak? Kiedy, gdzie i jak? Jeśli nie wiem, czego chcę, jak dobrze siebie znam. Przed chwilą mówiłeś o jakby układaniu koncertu, żeby to była jakaś tam opowieść jedna, ale ta płyta to rzeczywiście jest opowieść, bo to jest bardzo precyzyjnie to wymyślone, te rozdziały kolejne nowelki, którą sobie piszesz, prawda? Jest outro i intro. Jest tak. Można by nawet doszukać się, gdybym był bardzo dociekliwy tego, że początkowo jest, wiesz, 7 nieszczęść, a na koniec jednak potrafię latać, także tak. Że to jest jakby taka historia i w czasach, kiedy tak naprawdę, że tak powiem, jednostką jest pojedyncza piosenka, którą się tam gdzieś wypuszcza, ty jednak robisz album, który ma scenariusz, o tak bym to powiedział. Bardzo mi zależało na tym, od samego początku. Mimo, że ta piosenka, którą właśnie przesłaliśmy, wydałem ją 3 lata temu, jako właśnie singiel, to wiedziałem, że chcę, żeby to była część czegoś, co można odsłuchać od początku do końca i poczuć się, że jakaś historia została opowiedziana. I teraz ciekawe dla mnie jest to, co będzie, nie ma sensu teraz wybiegać aż tak w przyszłość, ale co będzie dalej? Czy ty w ten sposób trochę załatwiasz pewne zaszłości, czyścisz sprawę, a potem już będzie inaczej, czy to będzie po prostu kolejny rozdział opowieści tego, gdzie jest Dezydery po pierwszej płycie? Następna płyta. Ty tego sam nie wiem. Wiem, nikt tego nie wie i spekulowanie chyba jest może czasami interesujące, ale troszkę przedwczesne. Czyli potrafię latać i outro na koniec. Tak się będą kończyć koncerty też? Nie wiesz jeszcze. Myślę, że będą ostatnim utworem, ugraliśmy do tej pory i bardzo rezonują z ludźmi i czuję to i to jest dobre zakończenie koncertu. W tym ważnym dniu życzę ci wszystkiego, żeby się wszystko udało tak, jak się ma udać. A jutro też ważny dzień, tylko trochę inaczej. Gdzieś będziesz podróżował? Będę dalej w Warszawie. Jestem przez długi czas z dala od mojej żony. Muszę jakoś to przeżyć, ale taki okres płytowo-premierowy to tak samo, tak jak mówiłem wcześniej, że to są poświęcenia, ale o tym marzyłem i ona też to już rozumie. Nigdy nic nie będzie takie samo. Zobaczymy, pewnie nie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję za wszystko. Śniło mi się, że potrafię latać. Mój cień przykrywał inny, czułem się jak pan. Ciężko stwierdzić, zaśmiać się czy płakać. się buję nad chmurami, lecz zupełnie sam. Wiem, że już trochę cię korci. W końcu ile można gapić się na mapę i błądzić? Po drogę, którą idziesz, takim prawem się rządzi. Im szybciej się zaczyna, tym szybciej się kończy. Ostrożnie w sieci, bo może się zaplątać. Uważaj, co mówisz, a nie na to, jak wyglądasz. Internet bywa wstrętny, a skacząc trendów na trendy, łatwo wybić sobie zęby. Chcesz swoje 5 minut? Zostań na dłużej. Chcesz swoje 5 minut? Zostaję dłużej, drzwi otwarte. Trzeba tylko mocno kopnąć. Nie czekaj na proszę, bo na dworze oczy mokre. Śniło mi się, że potrafię latać. Mój cień przykrywał innych, czułem się jak pan. Ciężko stwierdzić, zaśmiać się czy płakać. Szybuję nad chmurami, lecz zupełnie sam. Więcej lub mniej myśli, jeszcze będzie dobrze. Liczmy to nie wszystko, twórz historię, nie kontent, spokojnie. Jeszcze będzie dobrze. Nie wpadł w dół, na wietrze słychać echa wyrzuconych słów. Szkielety chciały kasy, teraz nie mają głów. Po prostu rób, abyś nigdy się nie najadł, tylko dalej czuł głód. Śniło mi się, że potrafię latać. Mój cień przykrywał innych, czułem się jak pan. Ciężko stwierdzić, zaśmiać się czy płakać. Szybuję nad chmurami, lecz zupełnie sam. Przyszłość. Możesz myśleć, że wygrałeś już wszystko. Zawsze polegaj na moralnym kręgosłupie i dobrze dbaj o ludzi, którzy kopią cię po... Gramy teraz w niebezpieczną grę, pełen fałszu, zawiści, zdradliwy biznes. Trzymaj się z dala, jeśli znów to powala. Wyrzuć te śmieci, bo zrobisz sobie krzywdę. Śniło mi się, że potrafię latać. Mój cień przykrywał innych, czułem się jak pan. Ciężko stwierdzić, zaśmiać się czy płakać. Szybuję nad chmurami, lecz zupełnie sam. Śniło mi się, że potrafię latać. Mój cień przykrywał innych, czułem się jak pan. Ciężko stwierdzić, zaśmiać się czy płakać. Szybuję nad chmurami, lecz zupełnie sam. Taki jak wszyscy, nie chcę być taki jak inni. Chciałbym być brany na serio, wciąż myślę, że jestem dziecinny. Chciałbym móc zajrzeć w przyszłość, a boję się, co będzie jutro. Wszędzie się wiecznie spieszę i wiecznie jestem spóźniony. Problemy odkładam na później, a wiecznie chodzę zmartwiony. Wiecznie wyglądam przyszłości, a boję się, co będzie jutro. Ja pomyliłem drogę. Miałem dobry plan, lecz został w mojej głowie. Myśli, pieniądze czy zdrowie? Myśli, co zrobić, co powiem? Myśli, chyba już nie odgonię. Myśli, myślimy. Myśli,

were suddenly aware for a moment you could not recall the color of his eyes. Like a circle and a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your Rozmowa z Agą Zarian w drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej, a teraz zapowiedź czegoś, co będzie jej treścią za tydzień. Nie jej treścią, treścią listy osobistej, tak, za tydzień. To będzie rozmowa ze Sławkiem Jaskółkę, który po 15 bodajże latach, 14 latach wrócił do niezwykłego i bardzo logistycznie trudnego projektu Chopin na 5 fortepianów. Razem z Katarzyną Borek, Anną Dudą, Pawłem Tomaszewskim i Piotrem Wyleżałem zagrają kilka niezwykłych koncertów, a o trudnościach związanych z przygotowaniem tej trasy, ale także z radości, o radości z jej stworzenia na nowo. Sławek będzie opowiadał w rozmowie ze mną w liście osobistej dokładnie za tydzień. A teraz fragmencik muzycznej opowieści na ten temat. Thank you.